राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 21 मार्च 1997 प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम जिससे निवृत्त होना है उसकी तो निवृत्ति स्वतः हो रही है, जिसको प्राप्त करना है उसकी स्वतः प्राप्ति हो ही रही है, वो अप्राप्त हो ही नहीं सकता। और संसार की निवृत्ति करना, संसार की निवृत्ति हो रही है, संसार टिक सकता ही नहीं, हो ही नहीं है। जिससे हमें अलग होना है वो संसार निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, निरंतर ही, किसी क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता है। जैसे जन्मे थे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब किसी की नहीं है, मानो मृत्यु आ रही है। तो अभाव का दिन नित्य आ रहा, अभाव हो रहा है निरंतर, और तत्व परमात्मा का भाव निरंतर मौजूद है सब में, कभी उसका अभाव हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, अभाव नित्य निरंतर है वो। और संसार नित्य ही अलग हो रहा है, कभी एक क्षण भी आपके साथ रहते ही नहीं, शरीर संसार रहते ही नहीं, ये खास बात है। इस बात से उसकी प्राप्ति स्वतः है और संसार की निवृत्ति स्वतः है। संसार से हटना है, वो संसार से नित्य निरंतर हट ही रहे हम, हमारे से हम नहीं हट रहे, संसार हट रहा हमारे से, और हमारी हमारे को प्राप्ति हो रही है स्वतः स्वाभाविक। केवल संसार को जो है मान लिया है, ये है जैसे बूंदियों की बात बताई ना, तो है तो मिठास चीनी का मान लिया बूंदियों का, ऐसे संसार है ये मान लिया, इस मान्यता को हटाने में देर लगेगी। जो हमने आपने दृढ़ करी है ये, इसको आज छोड़ दो, आज प्राप्त, आज अभी इसी क्षण प्राप्त हो जाएगी। इस दोनों बातों में एक बात मानने से काम हो जाएगा, और सुगुण बात है कि जो नहीं है इसको नहीं मानो, एक ही दूसरी की मानने की जरूरत नहीं, हो जाएगी प्राप्ति, इतनी सुगुण बात है। जो नित्य निरंतर हमारे से अलग हो रहा है उसको आपने अलग मान लो कि हमारे से अलग है, तो तत्व की प्राप्ति अभी हो जाएगी। अभी जैसे ये बड़ी सूक्ष्म बात, बड़ी बड़ी बड़ी सरल बड़ी सीधी बात है कि जिस दिन हम जन्मे उस दिन जितनी उम्र थी क्या उतनी उम्र अब आप है? अब ये बिल्कुल अनुभव की बात है, कोई शास्त्र की बात है सुन लो, गुरु पे आओ मान लो, नहीं, सीधी सब बिल्कुल प्रत्यक्ष बात है कि जिस दिन जन्मे थे उस दिन जितनी उम्र थी क्या उतनी उम्र अब है? हरे के जचेगी नहीं जचेगी बोलो भाई, क्योंकि हमारे जचती नहीं, हम तो उम्र तुम्हारी है, किसी के संदेह नहीं है इसमें। जितने वर्ष बीत गए, जितने दिन बीत गए, उतनी उम्र हमारी कम हो गई, तो हमारे से शरीर अलग हो रहा है कि नहीं? हम तो वही है जो बालकपन में थे, और हम तो वही है आज भी, और अगाड़ी भी कई जन्म होगा तो हम तो वही रहेंगे। हमारी संस्कृति ये बात कह रही है कि जीव वो नित्य रहता है, वासांश जीर्णा नहीं था अभी आया, कपड़ों को छोड़ दूसरा कपड़ा पहन लेता है, तो कपड़ा पहन ले दूसरा पहन ले जन्म हो गया क्या उसका? वो तो वही है। ऐसे जन्म शरीरों का होता है, मृत्यु शरीर की होती है, आप तो वही रहते हो, तो आप वही रहते हो उसकी स्थिति करना है, ये आपका तत्व ज्ञान है, ये मुक्ति है। जो बीत रहा है बन रहा है उसके साथ आप अपने को मत मानो, मुक्त हो गई, जा रहा उसके साथ मानते हो और आप रह रहे हो, ये बात है, ये खास चीज है। जो निरंतर बीत रहा है, शरीर जा रहा है, वो शरीर चला गया वो जाएगा, जा रहा है, ऐसा मानते जानते हुए भी है शरीर, ऐसा मानते हैं, संसार है मानते हैं, ये मान्यता ही बाधा है, और कोई बाधा ही नहीं उसमें, कारण तो रहे इस बाधा को हटाओ प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी बात है कि वो जा रहा है तो मिट रहा है तो हमारा संबंध विच्छेद हो रहा है, शरीर का हमारा बिल्कुल संबंध विच्छेद हो रहा है, संबंध टूट रहा है, संबंध है नहीं, ये अनित्य संबंध है, अनित्य संबंध, नित्य संबंध है क्या शरीर हमारा, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों के साथ हमारा नित्य संबंध है क्या, है ही नहीं, ये सब प्रकृति का है, हम परमात्मा का अंश है, ये प्रकृति का अंश है, इसको जो मानते हैं, इसको उपाय मानते हैं, इसको इसके द्वारा परमात्मा प्राप्ति होगी, ये है नहीं, इसके द्वारा नहीं, इसके त्याग से होगी, शरीर के द्वारा परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, ना स्थूल शरीर है, ना सूक्ष्म, ना कारण शरीर, इसके द्वारा प्राप्ति नहीं होगी, इसके त्याग से प्राप्ति, त्याग क्या प्राप्ति, आज त्याग साधन निरंतर आज ही आज ही अच्छी क्षण संसार की प्राप्ति इसके द्वारा होगी, क्योंकि संसार और शरीर एक जाति का है, तो इसके द्वारा संसार की प्राप्ति होगी, पद मिले तो, विद्या मिले तो, योग्यता मिलेगी तो, आदर मिलेगा, वो प्रशंसा मिलेगी, आराम मिलेगा, जो कुछ मिलेगा इसके द्वारा, तो इसकी प्राप्ति होगी, परमात्म तत्व की प्राप्ति इसके द्वारा नहीं होगी, इसके त्याग के द्वारा होगी, इसके त्यागने से, ये बात है खास खास, ये बात जानने की खास विशेष। अब इसमें आपके शंका होती हो, ठीक तरह से बात को समझ करके शंका करते हो तो आप करो, बड़ा लाभ होगा, परंतु इस बात को समझ करके करना कि शरीर है वो संसार है, ये नित्य निरंतर जा रहा है, सज संसार में परमात्मा, शरीर में आप, ये नित्य निरंतर है, जो कि तो रहते हैं, इनमें कुछ विकृति होती ही नहीं, जैसे बादल आए, बादल चले गए, वर्षा आई, बादल मिट गए, इस तरह से संसार मिटता है, आकाश की तरह परमात्मा नित्य निरंतर रहता है, और रहता है वो रहते सुख रहता है, निर्दत्ता नहरा हो निर्गंधा है, तो वो रहने से रहने के साथ अपने रहना है, तो उसके साथ हम रहे, जाने जाने वाले के साथ अलग हो जाए, प्राप्ति हो जाएगी, तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। अब इसमें संदेह जितना होता आप हो तो बोलो, आप परमात्मा को संदेह होता हो, इसमें कोई संदेह करने से विषय बहुत खुलता है, तो जो संदेह आपको पैदा होता हो वो संदेह रखो। महाराज जी इसमें जाता है, सब मानने तो ध्यान में आता है कि शरीर जाता है, वस्तु रहती नहीं, लेकिन समय पर भी प्रतिकूलता आ जाए उसमें सह लेते हैं, लेकिन जो वेग आता है ज्यादा उस समय ये नहीं रहता कि ये जा रहा है, याद मत रहो, याद रहने की जरूरत नहीं है, ये बात है स्थिर रहे, याद रहना नहीं है, आप अभी इस मुरली मंथुरा पर हैं, ये याद रखते हो तो याद तो नहीं रखते, क्या भूली हो जाती है, फिर याद रखना बात नहीं है, स्वीकृति है, अभी हम बिना समय है, बिना मुरली मंथुरे पर है, तो ये याद रखना पड़ता है, महाराज अपनी पड़ती है, क्या करना पड़ता है इसके लिए, एक स्वीकृति है, ये भूली नहीं होती, बिना याद के आठ ही पौर याद नहीं करो तो भूली नहीं होती, भूली कब होती है, भूली की पहचान क्या है, कि हम अभी अभी हम तो हरिद्वार में है ऐसा मान लिया तो भूल गए, अब हम तो गीता भवन है ऐसा मान लिया तो भूल गए, मैं मनुष्य हूँ पशु मान लिया भूल गए, मैं स्त्री हूँ तो भूल गए, मैं पुरुष मनुष्य थी, बिना याद किए स्वतः संबंध स्वाभाविक याद रहती है, ऐसे ही स्वभाव के नाशवान मैं नहीं हूँ, ये आप स्वीकार कर लो केवल, कि उत्पन्न नष्ट होने वाला मैं नहीं हूँ, जैसे मैं अभी बिना स्तर में हूँ, जैसे मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये याद करना पड़ता है क्या, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, इसको याद करना पड़ता है क्या, बिना याद किए याद रहता है, भूली होते ही नहीं, ये याद तब हो कि मैं अपने मन में तो चमार हूँ तो भूल गया, ये भूली होती है क्या, इस तरह से संसार को, ये शरीर और संसार तो एक जाति का है, और संसारी में संसार में परमात्मा परिपूर्ण है, शरीर में मैं हूँ, तो रहने वाला परमात्मा मैं अभी एक है, और शरीर संसार एक है, इसमें संदेह और बोलो, संदेह नहीं तो स्वीकृति करो जोर से, एकांत बैठ में कर लो, किस तरह से कर लो कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, मेरे काम नहीं आएगा सही है, सही मेरे काम आएगा नहीं, मेरा है नहीं, फिर मेरे लिए नहीं है, मेरे साथ रहेगा नहीं, मेरे काम आएगा नहीं, मेरे लिए है नहीं। शरीर से आप उद्योग करो, कृपा करो, उसका पाप पुण्य फल होगा, वो पुण्य हमारे लिए होगा, सही हमारे लिए नहीं होगा, तो वही नहीं सही, न स्थूल है न सूक्ष्म है न कारण। ये बहुत मार्मिक और बड़ी श्रेष्ठ बात है। ज्यादा महिमा में तो आत्मश्लाघा होती है, जो आत्मश्लाघा मेरी नहीं है, मैं संतों की बात कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं है, ये बात जगह जगह नहीं मिलती, मेरे को नहीं मिली है। महाराज जी, ये बात ध्यान में तो रहती है लेकिन अनुभव में बिल्कुल नहीं आ रही है महाराज। क्या होता है अनुभव में नहीं आती है? अनुभव और जानवरों का अनुभव क्या, मैं कहूँ ये निरंतर रहनी चाहिए, बताओ अनुभव, बिल्कुल बताओ, परंतु जैसे मैं मनुष्य हूँ ये अनुभव आता है नहीं आता है, मैं मनुष्य हूँ तो यूं रहनी चाहिए कि मैं मनुष्य मैं नहीं हूँ, मैं तो साधु हूँ, कर लो ज्ञानी हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं साधु हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, उस मर्जी हो तो मान लो इसमें से, मैं शरीर नहीं हूँ, छत्ती है तो ये वाह रहेगी, वैसे ही जैसे मेरी जो को पूछे तो मैं गृहस्थी हूँ, नहीं आते हमारे मन में, हमारे बाल बच्चों को पालन पोषण करना है, वहां जाना है, आता ही नहीं मन में, कभी ये नहीं आता, ये आ जाए तो हम भूल गए, मेरी स्त्री है, मैं विवाहित हूँ, ऐसा आ गया तो भूल गए, कभी आता ही नहीं स्वप्न में भी। इस तरह से मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर का मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर तो बदलता है, मैं नहीं बदलता हूँ, एक बात याद, ये तो याद है कि नहीं, ये आपके समझ में आता है, शरीर बदलता है मैं बदलता नहीं हूँ, शरीर बालक बन से आज तक बदल गया, मैं नहीं बदला, मैं वही हूँ जो बालक पर में था, ये आता है, ये समझ, ये बात समझ में आती है कि नहीं, ये बात सच्ची है झूठी बताओ, सबका अनुभव है ये, बस इस अनुभव पर स्थिर रहना तत्व ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, शरीर के बदलने के साथ मैं भी बदल गया है ना, ये बाधा है, मैं तो वही हूँ जो बालक पर में था, मेरी वो देश नहीं है, वो काल नहीं है, वो समय नहीं है, वो अवस्था नहीं है, वो परिस्थिति नहीं है, वो विचार नहीं है, बालक मन विचार ही और थे, आज विचार और है, सब बदल गए, पर मैं नहीं बदला, मैं तो वही हूँ जो बालक पर में था, इसमें संदेह हो तो बोलोगे नहीं मैं बदल गया, शंका दो, इसमें शंका होती तो बोलो क्योंकि मैं बदल गया, हम तो पाटे में दूध के समान है, उसमें घी होता है, दूध में पाट जाता है, घी का खा कर समझ गए, तो समझ गए ठीक तरह से, मैं तो वही हूँ, ऐसा अनुभव होता है कि नहीं, बालकपन में था वही मैं हूँ, ऐसा होता है आज मैं दूसरा हूँ, बताओ आप दूसरे हैं क्या, बालकपन में दूसरे थे अब दूसरे हो, किसी का नहीं, सबका अनुभव वही मैं हूँ, बालकपन में था वही हूँ, शरीर वही है अपन बदल गया, वही मान लो, वही कह दो अपने साथ में, तो भी बदल गया मानना ही पड़ेगा आपको, अरे आप नहीं बदले हो, आपके विचार बदल गए हैं, परिस्थिति बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, सब बदल गया, आपके सिवाय विचार के भीतर के विचार बदल गए, अविद्या विद्या थी विद्या आ गई, अपढ़ते पढ़ गए, ये कई बदल गए, मतलब आप खुद बदल गए हैं क्या, अब खुद नहीं बदले हैं उसमें आप स्थित हो जाओ, ये तत्व ज्ञान हो गया, अब मैंने परिश्रम करेंगे तब होगा, ये गलती है, परंतु उसमें फायदा है, ये आप कहते थे फायदा फायदा कह देंगे, फायदा वास्तव में नहीं, वास्तव में तो अभी अभी इसी क्षण तत्क्षण अभी मैं सही नहीं हूँ, सही मेरा लिए नहीं है, सही मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे तीन बात है, सही मैं नहीं हूँ, सही मेरा नहीं है, आप हो शरीर तो आप शरीर हो, क्या शरीर हो आप, क्या जस्ती आपके, किसी की जस्ती बोलोगे मैं सही नहीं हूँ, मरते तो सही रह जाता है, यहाँ आप नहीं रहते हो, तो आप शरीर हो ये है नहीं बात, पर ये बात सुनने के समझ गए, फिर बात में इसको पकड़ते नहीं, इसको स्वीकार नहीं करते। यही गलती है, इसको स्वीकार करें सही मैं नहीं हूँ, अरे सही मेरा नहीं है, सही मेरा है, बोलो बताओ भी मेरा है, बताओ कोई भाई बोलो कि मेरा है, शरीर मेरा है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, दो बात में कोई बताओ बताओ, और शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर मेरे काम नहीं आ सकता, मैं अविनाशी शरीर विनाशी मेरे क्या काम आवेगा, ये मेरे लिए भी नहीं है क्या, मेरे लिए भी नहीं है, मैं भजन जान कर रहे साधन कर रहे हो, तो साधन वो मेरा है, अरे आप एक मशीन से बर्फ जमा कर बर्फ बेचकर पैसा पैदा करते हो, तो बर्फ सैप होने वाली पैदा होती है, बर्फ खुद से मशीन से खुद से होती है क्या, मशीन नहीं होगी तो बर्फ नहीं बनेगा, तो बर्फ बर्फ खुद मशीन तो काम नहीं आई, ऐसे शरीर का जब ध्यान पाप पुण्य आप कब आएगा, पर शरीर तो काम नहीं आएगा, खूब समझो आप, शरीर आपके क्या काम आएगा, वो जब ध्यान वगैरह काम आया, हाँ जब जब ध्यान आया, वो जब ध्यान बिना शरीर के तो होगा नहीं, बिना शरीर से होता है, शरीर से होता ही नहीं, भाव से होता है, ये तो मशीन से हो जाए, राम राम राम राम मशीन हो जाएगा, बिना भाव के बिना कुछ काम नहीं आएगा, बताओ क्या काम आएगा, जिसे गाय काटी जाती है मशीन में काटी जाए, मशीन में पाप लगेगा, भजन खुद से ही होता है, ये भजन नाम नहीं, ये दो जगह आप आदर करते हैं, गहरा उतर विचार करो तो भजन नहीं है, ये नाम जप है कीर्तन है सत्संग करते, ये भजन नहीं है, भजन नाम है प्रेम का, पन्न गा इसमें प्रेम सम भजन दूसरान, भगवान प्यारे लगे मीठे लगे, जो संसार से ज्यादा मीठे लगे ये भजन है, संसार कोई ऐसी मीठी नहीं लगे जिससे मीठा भगवान लगे, इसका नाम है भजन, ये भजन मशीन को नहीं देता, खुद वो लगता, ये क्रिया होती है मशीन से होती है, तो मशीन मेरी नहीं है, मेरे काम नहीं आती है मशीन, मशीन तो छूट जाएगी आप, मशीन को आप काम नहीं आती है, मशीन मेरी हो तो फिर उसको बीमार मत होने दो, कमजोर मत होने दो, उसको हाथ में है आपके, हाथ में है नहीं, फिर मेरी कहते हो तो ईमानदारी है, इसको खंडन करो युक्ति से ठीक तरह समझने के लिए, इस तत्व को समझने के लिए इसका खंडन करो, इस बात का जवाब दे दो अपने, इसको समझे, पूर्जा पूर्जा समझना होगा तो कहने में हाँ मिलाने से नहीं समझ में आएगी, जो समझ में ना आए वो खंडन करो, किसी भी ये बैठती नहीं बात, महाराज जी ये मनुष्य शरीर ही कारण है, तो ये कारण हमारे लिए नहीं, शरीर नहीं आपके लिए नहीं है कारण, शरीर कारण नहीं है, शरीर कारण है नहीं, गलती है, शरीर कारण कैसे है, आपका भाव और आपका ज्ञान कारण है, आपका भाव और आपका उद्विवेक वो कारण है, शरीर कैसे का कारण है, शरीर बिल्कुल नहीं, शरीर तो मट्टी का है, जो मकान में जो है, ये मनुष्य शरीर के कारण ही तो है, ये सर ये मनुष्य शरीर के कारण, मनुष्य शरीर में विवेक है, मनुष्य विवेक का नाम मनुष्य है, कई बार मैंने कहा है काला माथा और नीचे पग हाथ लटकते हो ऐसा मनुष्य ना, मनुष्य नहीं है, ऐसी तो मशीन होती है, मनुष्य नहीं, मनुष्य पढ़ा मिनुख बड़ा नहीं है, सारा मिनुख हो जाए, सारा मिनुख हो जाए, कहते हो नहीं कहते हो, मिनुख में मिनुख बड़ा नहीं है, मिनुख बड़ा अलग है, मिनुख अलग है, अलग तो मिनुख कैसे हो जाए, वो क्या मिनुख डंडा हुआ है, सारा मिनुख हो जाए तो मिनुख मिनुख तो है, फिर मिनुख क्या हो जाएगा, कहते हो नहीं है, सारा मिनुख हो जाए, कहते हो नहीं, तो क्या बनाना चाहते हो, मिनुख और है, मिनुख बना और है, साधु और साधु बना एक है क्या, नहीं अलग अलग है, साधु तो रावण हो गए, साधु तो कपड़ा पहने साधु हो गया, रावण साधु काल ने भी रावण राहु काल ने भी साधु हो गया, साधु पढ़ा आ गया, मिनुख हो गया तो मिनुख पढ़ा आ गया, आ गया आ गया तो क्यों कैसे कहते हो मिनुख हो जाए, तू वो मिनुख पढ़ने में बात है, ये मिनुख में नहीं है, ये मनुष्य नहीं है, वो मिनुख पढ़ने में है, तो भाव और विवेक आपका जो भाव है भगवान के प्रति, भगवान है भगवान मेरे, ये भाव वो मिनुख बना है, विवेक असत का त्याग सत को प्राप्त, ये विवेक वो मिनुख बना है, सुन लो बहुत फायदा होगा। मैंने पढ़े को सुनने में फायदा होगा। इसमें गहरी शंका करो कोई है तो अपने द्वारा अलगाव का अनुभव कैसे हो? अपने द्वारा अलगाव का अनुभव कैसे हो? मैं हूँ इस अनुभव कैसे हो? आप हो कि नहीं हो बताओ? आप हो कि नहीं हो? अनुभव कैसे देखा है? नाक से सूंघा है, जीभ से चखा है, कान से सुना है, मन से माना है, बुद्धि किसे माना है, मैं हूँ किसे माना? तो सदैव महाराज जी, ये तो सदैव स्वाभाविक है। ये बात तो सही मान रहा है। ये मैं हूँ बंद नहीं हो, शरीर नहीं हो, काम हो गया। मैं हूँ तो मान लिया, अब शरीर न स्थूल न सूक्ष्म, मैं शरीर नहीं हूँ, ये मेरे नहीं है, मेरे काम के नहीं, खत्म हो गया, पूर्ण हो जाएगा। महाराज जी, सांसारिक प्रवृत्ति करते समय ये स्थिति कैसे बनी रह सकती है? ये सांसारिक काम धंधों में परिस्थिति में ये भाव, ये विचार, ये स्थिति कैसे बनी रहे? मैं जो सांसारिक काम करो उसमें आपको भूल जाते हो क्या? आपको भूल जाते हो क्या? नाम क्या है? चंद्र जी है। देखो चंद्र जी, मैं चंद्र जी नहीं हूँ, जाता है क्या काम करते हुए? तो भूल गए कैसे? भूल गए कैसे? मैं चंद्र नहीं हूँ तो भूले? अब मैंने बताया भूलने की परेशानी है, याद न रहे भूलना नहीं है, उल्टा पाज हो जाए तो भूल गए, उल्टा नहीं हो तो भूले नहीं हो। ऐसे काम तो मैं कितना ही करो, अपना कैसे भूल जाओगे? ऐसे तत्व ज्ञानी भूल जाएगा, कैसे भूल जाएगा? अपने आप को भूल जाएगा। अब मन रोजो समय आ जाएगा, अब इसको सीख मनन करो, इसी बात को आप मनन करो, फिर कल पूछो क्या मनन करो। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि बाधा क्या है, कहाँ पर अटका हुआ है? ये नहीं बाधा, जो शरीर सुख लेते हो ना, किसी तरह के मान का, बढ़ाई का, जीने का भी, मैं जीता रहूं, ये जो पकड़ ये बाधा है। क्या जीता रहूं ये बाधा, इससे जीते रह जाएगा? इसका फायदा क्या है? मैं जीता रहूं इसमें फायदा क्या है, और इसको छोड़ने से दूसरा क्या है? ये बाधा अपने द्वारा पकड़ी हुई है क्या? आपने पकड़ी, मैं जीता रहूं, ये कैसे छूटेगी? ये कैसे छूटे बाधा? तो कैसे छूटे? मूर्ति कैसे हो जाओगे? अच्छा जीता मैं रहूं इससे फायदा होता है? नहीं रखो तो मर जाओगे, क्या फायदा बताओ? आप फायदा बताओ, तुम जीता रहूं इससे फायदा है, इस बात से भय क्यों लगता है? भय क्यों लगता है? ये मरने का भय क्यों लगता है? मैं जीता रहूं ये फायदे से लगता है, और क्या अगर जीता रहूं ये न हो तो मरने का भय लगेगा? महाराज जी ये है ना, इसमें जानते हैं इससे फायदा नहीं, जीता रहूं शरीर बना रहे, इसे जानते हैं कि फायदा नहीं है, लेकिन भोग की जब प्रबलता आती है ना तब ये उसमें हिल जाते हैं। तो भाई जीता रहूं ये होने से ही तो भय लगता है। आप कह रहे हो तो बात बहुत मार्मिक है, बड़ी भारी काम की है। जीता रहूं यही पता है, मैं मेरा शरीर रहे, रहेगा नहीं, ये कोई फायदा नहीं। मैं जीता रहूं इससे फायदा कोई सही नहीं, इसको छोड़ने से कोई सही नुकसान नहीं है। आप विचार हो, ये न रखने से क्या नुकसान हो जाएगा? क्या मर जाओगे? ये जीता रहूं से जीत रह जाओगे? निरर्थक आप पकड़े, निरर्थक बात पकड़ने से सार्थक बात छूट गई, वास्तविक बात छूट गई निरर्थक पकड़ने से। हम इस इच्छा को छोड़ना तो चाहते हैं, हम इस इच्छा को छोड़ना तो चाहते हैं। छोड़ना चाहते हैं तो छोड़े बिना आपको भूख लगती है, नींद आती है कि नहीं? बिना छोड़े, छोड़ना चाहता है तो नींद आ जाएगी, तो भूख लग जाएगी, बारिश आएगी कोई, ये तो छोड़ने पर छोड़ना चाहते कह दिया। विचार करते हैं तभी बात आती है। तो विचार करते हैं, विचार में कायम रहो, विचार बात ठीक है, बिना विचार रहो ठीक है, विचार में कायम रहो। तो विचार विचार विचार कायम रहो, कोई विचार कर दिया फिर छोड़ दिया क्या फायदा। आपके अधीन है, आप आज मान लो अभी हो जाएगा, अभी मान लो अभी हो जाएगी, दिनों के बाद, दिनों के बाद, महीनों के बाद, वर्षों के बाद, जन्मों के बाद, जन्मों के बाद होगी, जब मन उठक हो जाएगी फिर देरी क्यों करते हो।